क्लिपर जहाज रेनबर्ड की यात्रा, थॉमस लुइस, चित्र जोआन। क्लिपर जहाज रेनबर्ड की यात्रा न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक केप हॉर्न होकर सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, गलापागोस द्वीप, वल्परिसो, केप हॉर्न। उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका। क्लिपर जहाज रेनबर्ड कैलिफोर्निया के लिए जाने के लिए न्यूयॉर्क बंदरगाह से रवाना हुआ। कैप्टन मुर्डॉक चालक देश दल को आदेश देते हुए जहाज के स्टीयरिंग पहिये के पास खड़े हो गए। मिसेस मुर्डॉक उनके पास खड़ी थी। अच्छे मौसम की प्रार्थना करें मैरी एलिजाबेथ, कप्तान ने अपनी पत्नी से कहा। हमारे लिए व्हाइट क्लाउड नामक जहाज को हराना ही अच्छा होगा। जेमी और मेग ने न्यूयॉर्क को अपने घर से अलविदा कहा। जेमी और मेग ने न्यूयॉर्क में अपने घर से अलविदा कहा। शायद हमें कैलिफोर्निया में सोना मिले, मेग ने कहा। मैं भी आशा करता हूं, जेमी ने कहा। मैं एक सोने की घड़ी खरीदना चाहता हूँ। 3 दिन यात्रा करने के बाद यात्रियों ने अपना सामान खोला और वे डेक पर चले। जरा उधर देखो, एक ने कहा, डॉल्फिन का एक स्कूल। मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, दूसरे ने कहा, मुझे नीचे जाना है। दल के कुछ सदस्य मस्तूल पर चढ़ गए। वहां पर उन्होंने गीत गाया, फिर रेंगते हुए उन्होंने और अधिक पाल छोड़ी। चालक दल के नीचे कार्गो यानी सामान चालक दल ने नीचे कार्गो यानी सामान की जांच की। वहां पर औजार, स्टो और हवा की गति नापने के उपकरण थे। अनाज की बोरे, कपड़े की गांठें और उसके अलावा और बहुत कुछ था। कैलिफोर्निया में बेचने के लिए वहां पर 2,000 लाल रुमाल भी थे। नाविकों में से एक के पास तोता था। तोते ने छीका, भगवान तुम्हारा भला करे, नाविक ने उससे कहा। कप्तान के केबिन में मिसेस मुर्डॉक चार्ट का अध्ययन कर रही थी, जबकि जेमी उन्हें देख रहा था। वो केबिन उनका घर था। मैक का 2 छत वाला पलंग था और जेमी उस पर लेटा था। जेमी अपने जेमी ने अपनी दूरबीन तकिए के पास के झूले में रखी थी। मिसेस मुर्डॉक के आसपास क्रोनोमीटर, सेक्सटेंट और आंकड़ों से भरे कागज पड़े थे। अगर एक अच्छी पूर्वोत्तर हवा मिले, मिसेस मुर्डॉक ने कहा, तो आज रात हम बरमुडा पार कर लेंगे। डेक पर खड़े होकर मेग ने डॉल्फिन के चित्र बनाए। प्रत्येक दिन अलग था। कभी कभी हवा धीमी होती थी। चालक दल पाल नियंत्रित करते थे। वे डेक धोते थे और पीतल की चीजों को पॉलिश करते थे। यात्री ताश खेलते थे और अपनी किताबें पढ़ते थे। कप्तान मुर्डॉक जहाज का ऊपर से नीचे तक मुआयना करते थे। वो जेमी को रेनबर्ड जहाज के बारे में बताते थे। कभी कभी दिन में भी अंधेरा होता था, फिर उन्हें बड़े काले समुद्र पर बहुत अकेला लगता था। एक दिन तूफान आया। जैसे ही तूफान जहाज से टकराया, यात्री अपने अपने केबिन में चले गए। मस्तूल पर चढ़ो, कप्तान ने आदेश दिया। पाल को ठीक करो, रस्सियों को कसो। जहाज दल के लोग डर रहे थे। कप्तान फिर से चिल्लाया, चढ़ो लड़को, पाल को ठीक करो। तूफान की लहर जहाज के एक सिरे के ऊपर आई और उसने पूरे डेक को खारे पानी से धो दिया। कप्तान मुर्डॉक जहाज का स्टीयरिंग पहिया संभाले हुए थे। वो रेनबर्ड को निश्चित रूप से स्थिर रखने की कोशिश कर रहे थे। एक आदमी पानी में गिर गया है, कोई चिल्लाया। नाविकों में से एक मस्तूल से नीचे समुद्र में गिर गया था। लगता है वो पानी में डूब गया है, एक नाविक ने कहा। लापता नाविक को देखने के लिए कप्तान ने रेनबोर्ड के चारों ओर चक्कर लगाया। मिसेस मुर्डॉक ने हवा की दिशा और धारा के प्रवाह का अध्ययन किया। दक्षिण पश्चिम से दक्षिण की ओर चलें, उन्होंने अपने पति से कहा। अब पश्चिम की ओर चलें। देखो, वो बेचारा वहां है। नाव नीचे करो, कप्तान चिल्लाया। चालक दल ऊंची लहरों से गुजरे। उन्होंने आधे डूबे हुए नाविक को नाव में खींच लिया। फिर उनसे जितनी तेजी से हो सका वो नाव को जहाज की ओर खेकर लाए। उन्होंने गिरे नाविक को कंबल में लपेटा। मिसेस मुर्डॉक ने उसे रम पीने को दी। धन्यवाद मैडम, नाविक ने उससे कहा। मिसेस मुर्डॉक मुस्कुराई। तुम्हारा स्वागत है मिस्टर, बच्चे भी मुस्कुराए। फिर रेनबर्ड जहाज ने भूमध्य रेखा को पार किया। वहां पर सूर्य गर्म था। वहां पर नाविकों ने अपनी शर्ट उतार दी। कुछ यात्रियों ने भी वैसा ही किया। अन्य यात्री यह देखकर नाखुश थे। यह उचित नहीं है, उन्होंने कहा। भूमध्य रेखा को देखने के लिए मेग और जेमी एक मस्तूल पर चढ़े, लेकिन उन्हें सिर्फ अथाह सागर ही दिखाई दिया। मेग, जेमी, उनकी माँ ने उन्हें बुलाया, जल्दी आओ, यह तुम्हारी पढ़ाई का समय है। हम 1 मिनट में आए माँ, जेमी चिल्लाया। उसने अपनी दूरबीन में से एक वेल को देखा था। मेग ने भी उसे देखा, लेकिन मेग अपने बालों में कर्ल बनाने में व्यस्त थी। वो अपने बालों को गोल गोल घुमा रही थी और उन्हें गांठों में बांध रही थी। अब आओ बच्चों, उनकी माँ चिल्लाई। मेग और जेमी नीचे आए। माँ उन्हें पढ़ना, लिखना, जोड़ना, घटाना सिखाती थी। फिर माँ उन्हें कहानियां सुनाती थी। अपने बचपन में जब वो बड़ी हो रही थी, तब दुनिया कैसी थी। केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल अंत में था। वहां टियरा डेल फुएगो नामक एक द्वीप था जिसका अर्थ था आग की भूमि। वहां पर देखने के लिए सिर्फ बर्फ, पेंगुइन और व्हेल के अलावा और कुछ भी नहीं था। वहां पर अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर से मिलता था। वहां बहुत तेज हवाएं चलती थी, उससे कुछ जहाज डूब जाते थे। वहां पर रेनबर्ड जहाज भी कांपने लगा। लोगों को अपने केबिनों की खिड़कियों में से हिम खंड दिखाई दिए। कप्तान मुरडॉक ने एक प्रार्थना की, कृपया कर भगवान हम सबको सुरक्षित रखें, कृपया भगवान जहाज पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तभी एक बड़ी लहर रेनबर्ड से आकर टकराई। मेघ की थाली मेज से उड़कर उसकी गोद में गिर पड़ी। मैं बीमार महसूस कर रहा हूं, मैरी एलिजाबेथ, कप्तान ने अपनी पत्नी से कहा। मैग जेमी, जल्दी से डॉक्टर बुलाओ, कप्तान की पत्नी ने कहा। डॉक्टर ने कप्तान की जांच की, उन्हें दिमागी बुखार यानी ब्रेन फीवर है, डॉक्टर ने कहा। उन्हें बिस्तर पर आराम करना होगा। लेकिन फिर जहाज कौन चलाएगा, कैप्टन मुरडॉक ने पूछा। मैं जहाज चलाऊंगी, मिसेस मुरडॉक ने कहा। जुलाई के मध्य का समय था और उस समय वहां बर्फबारी हो रही थी। केप हॉर्न में सर्दी थी, समुद्र बर्फ और झाग से एकदम सफेद था। रेनबर्ड एक बड़ी लकड़ी की मछली की तरह पानी में तैरती रही। मिसेस मुरडॉक ने हिमखंडों पर अपना ध्यान रखा और उन्होंने जहाज को आग की भूमि से दूर रखा। उन्होंने रेनबर्ड को आगे बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित रास्ता खोजा। उन्होंने पाल को ठीक करने के आदेश दिए। मेग और जेमी अपनी माँ को देखते थे। समुद्र में गिरने से बचने के लिए बच्चों ने खुद को रस्सियों से डेक में बांधा था। फिर एक पाल ढीला हो गया, वो पाल जहाज के डेक पर गिर गया। चालक दल ने पाल को कसकर पकड़ कर रखा और वे प्रार्थना करते रहे। रेनबर्ड जहाज केप हॉर्न के चारों ओर सुरक्षित घूम कर गया। कई दिन बीत गए, जहाज अब सुरक्षित था, लेकिन कुछ यात्री अभी भी बीमार थे। कप्तान अभी भी बिस्तर पर थे क्योंकि उनका बुखार बहुत तेज था। हेलो, जेमी ने अपने पिता से कहा, मैंने जहाज का अच्छी तरह निरीक्षण किया है, कुछ हिस्सों और टूटी पालों को छोड़कर बाकी सब कुछ ठीक है। गुड मॉर्निंग पापा, मेग ने कहा, मैंने उन पक्षियों के चित्र बनाए हैं जिन्हें मैंने देखा था। पक्षी, कप्तान ने कहा, तब हम जमीन के करीब होंगे। रेनबर्ड जहाज ने वल्परिसो शहर यानी चिली में अपना लंगर डाला। वहां जहाज के टूटे हुए धनुष यानी बो और कुछ टूटे हुए पुर्जे और पालों की मरम्मत हुई। फिर रेनबर्ड जहाज वापस समुद्र में तैरने लगा। जब समुद्र शांत होता था तब मेग और जेमी अपनी माँ की मदद करते थे। वे जहाज को उत्तर की ओर कैलिफोर्निया तक ले जा रहे थे। जेमी ने कहा, यात्रा से हम जो पैसा कमाएंगे उसमें से मैं 2 सोने की घड़ियां खरीदूंगा। मैं पुराने स्पेनिश मिशनों को देखना चाहूंगा, मेग ने कहा, और साथ में मैं घर एक पत्र भी लिखूंगी। रेनबर्ड जहाज ने प्रशांत महासागर के एक छोटे से द्वीप के बंदरगाह में अपना लंगर डाला। जहाज ने ताजे पानी, फलों और सब्जियों की सप्लाई भरी। जहाज के यात्रियों ने मूल स्थानीय लोगों को देखा और मूल निवासियों ने यात्रियों को देखा। मूल निवासियों में से एक ने उन्हें अपनी मित्रता दिखाने के लिए उन्हें एक खोपड़ी दी। इसमें फूको, एक साथी ने कहा, यह एक मानव खोपड़ी है। बाद में रेनबर्ड जहाज गैलापागोस द्वीप समूह से गुजरा, लेकिन वो वहां रुका नहीं, इसलिए बच्चे वहां रहने वाले विशाल कछुओं को नहीं देख पाए। कैलिफोर्निया के रास्ते में एक और जहाज व्हाइट क्लाउड रेनबर्ड के पास से गुजरा। वो समुद्र में तैरने वाले सबसे तेज जहाजों में से एक था। रेनबर्ड जहाज ने अपनी सारी पालें खोल दी, लेकिन फिर भी वो उस तेज जहाज को पकड़ नहीं पाया। व्हाइट क्लाउड समुद्र के ऊपर उड़ते हुए एक सुंदर सफेद पक्षी की तरह लग रहा था। वो कितना सुंदर है, मिसेस मुरडॉक ने कहा, फिर भी मुझे उससे आगे निकलना अच्छा लगता। मेग और जेमी उसे तब तक देखते रहे जब तक कि व्हाइट क्लाउड नजरों से ओझल नहीं हो गया। रात का समय समुद्र में एक विशेष समय होता था। बच्चे आसमान के सभी सितारों को जानते थे। मेग को उसके लिए जेमी के टेलीस्कोप की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उसने अपने हाथ से एक फूकने वाली बंदूक बनाई और उससे जहाज के बावर्ची पर एक टुकड़ा फेंका। कैप्टन मुरडॉक अपने बिस्तर पर बैठे और उन्होंने भी सुंदर आकाश को निहारा। जेमी और मेग जहाज के होल्ड में लुका छिपी खेले। जेमी कमलों की एक गांठ के पीछे छिप गया, लेकिन मेग ने उसे ढूंढ लिया। मेग कीलों के एक बैरल के पीछे छिप गई, लेकिन तोते ने उसका राज बता दिया। तोते को मेग के कंधे पर खड़ा होना पसंद था। जब मौसम शांत होता तो लंबी पाले ताजी हवा तलाशती थी और रेनबर्ड को खींचती थी। तब यात्री और चालक दल पानी में शार्क देख सकते थे। स्की डाइडल मछली, एक नाविक ने कहा। फिर हवाएं चलने लगी, रेनबर्ड की पाल भर गई। उसके पास दर्जनों पाल थी, समुद्र की हवाएं उसे खींचती थी। वो अपनी सभी पालों की मदद से समुद्र में तेजी से तैरती थी। रेनबर्ड सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के लिए रवाना होगा। जैसे ही रेनबर्ड बंदरगाह में अंदर पहुंचा, खाड़ी अन्य जहाजों से भर गई। कप्तान मुरडॉक अब लगभग ठीक थे। वो अपनी पत्नी के साथ खड़े होने के लिए डेक पर आए। वे अपने जहाज को शहर की सड़कों के करीब लाए। उन्होंने अन्य कप्तानों और तट पर मौजूद लोगों की ओर हाथ हिलाया। यह बात तेजी से फैल गई कि रेनबर्ड जहाज के 2 कप्तान थे। मैरी एलिजाबेथ, कैप्टन मुर्डॉक ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे तुम पर गर्व है, मुझे भी तुम पर गर्व है, मिस मुर्डॉक ने कहा। जेमी और मेग ने शहर के लोगों को रेन बर्ड जहाज दिखाया। जेमी ने 2 सोने की घड़ियां खरीदने के लिए अपनी दूरबीन बेच दी। किसी दिन मेग ने कहा, मैं कैलिफोर्निया में रहना चाहूंगी और वहां के पहाड़ों को देखना चाहूंगी। फिर उन्होंने यात्रियों से अलविदा कहा और चालक दल से हाथ मिलाया। मुझे आशा है, कैप्टन जेम्स ने चालक दल से कहा, कि मैं आप सभी से फिर कभी जरूर मिलूंगा। हाँ सर, चालक दल के साथियों ने कहा, हम में से कुछ घर जाएंगे पर कुछ सोने की तलाश में कैलिफोर्निया में ही रहेंगे। कप्तान मुर्डॉक मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। कप्तान और मिसेस मुर्डॉक, मेग और जेमी ने तट पर रात का भोजन किया। उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बातें की। उन्होंने एक दूसरे को सफल यात्रा के लिए बधाई दी। मेग और जेमी को बधाई, माँ और पिता को बधाई। फिर रेनबर्ड के दो कप्तानों ने एक दूसरे को चुंबन के साथ बधाई दी। लेखक का नोट, रेनबर्ड की कहानी 1850 के आसपास क्लिपर जहाज की यात्राओं की कहानियों पर आधारित है। यह कैलिफोर्निया में सोने की खोज के बाद की कहानी है। यदि हवा शांत होती तो न्यूयॉर्क हार्बर से सैन फ्रांसिस्को खाड़ी तक की यात्रा में लगभग 3 महीने लग सकते थे। यह मैरी पैटन की सच्ची जीवन की कहानी पर आधारित है। उसके साथ मिसेस चार्लोट बेबकॉक, मिसेस क्रेजी, मिसेस क्लार्क और कई अन्य महिलाएं की भी कहानियों पर आधारित है, जो अपने पति और परिवारों के साथ समुद्र में गई थी। कुछ परिवारों ने कई साल समुद्र में बिताए। उदाहरण के लिए मैककॉम परिवार जहाज पर 13 साल तक रहा। जब सेवानिवृत्त हुए तो उनके 2 बेटे तट पर जीवन से काफी चकित हुए, क्योंकि वे कभी किसी घर में नहीं रहे थे।